890 zł. Media Expert. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 9 stycznia, minęła 15. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Prace nad rządowym projektem nowelizacji ustawy przenoszącej środki z OFE na IKE trwają w Sejmie. Sytuacja na Bliskim Wschodzie zaczyna się stabilizować. To wnioski po posiedzeniu Sejmowej Komisji do Spraw Służb Specjalnych. Za wyrazy wsparcia po pożarach dziękuję Polakom ambasador Australii. W Sejmie za chwilę powinno rozpocząć się głosowanie nad kilkoma projektami ustaw. Wcześniej na sali plenarnej było pierwsze czytanie projektu ustawy, które przenosi środki z otwartych funduszy emerytalnych na indywidualne konta emerytalne. W Sejmie jest nasz reporter Dawid Grygorcewicz. Jakie są szczegóły proponowanych przepisów? Środki z otwartych funduszy emerytalnych będą trafiać automatycznie na indywidualne konta emerytalne. Z tego tytułu ma zostać pobrana opłata w wysokości 15%. Projekt poparł w imieniu klubu PiS poseł Jerzy Bielecki. Konieczne jest podjęcie zmian ustawowych wzmacniających polski system emerytalny, tworzący silny drugi filar kapitałowy, jakim będą powszechne indywidualne konta emerytalne dostępne dla każdego i zasilane środkami pozostającymi aktualnie w OFE. Odmienne zdanie na temat projektu ma Koalicja Obywatelska. Posłanka z tego klubu Izabela Leszczyna uważa, że 15% opłata to zwykła kradzież. Co robi PiS? Okrada was w biały dzień. No w biały dzień zabiera 15% waszych oszczędności. Średnio mamy podobno 10 tysięcy złotych, no to zabierze wam 1500 złotych. A jak masz 40 tysięcy w OFE, to ci zabierze 6 tysięcy. Zgodnie z projektem osoby, które nie będą chciały oszczędzać na indywidualnych kontach emerytalnych, będą mogły przenieść całość środków na konto w ZUS-ie. W bloku głosowań przewidziano głosowanie nad odrzuceniem projektu. A to był z Sejmu Dawid Grygorcewicz. Sytuacja na Bliskim Wschodzie była tematem posiedzenia Sejmowej Komisji do Spraw Służb Specjalnych. Poseł Michał Jach z Prawa i Sprawiedliwości, członek komisji, zapewniał po posiedzeniu, że sytuacja na Bliskim Wschodzie zaczyna się stabilizować. Dodał, że nasi żołnierze są bezpieczni. Nasi żołnierze po pierwsze są bardzo dobrze zaopatrzeni, po drugie nie czują jakiegoś specjalnego zagrożenia obecną sytuacją w Iraku i w Iranie. Według najlepszej wiedzy, jaką posiadamy, można powiedzieć, że ich bezpieczeństwo nie jest szczególnie zagrożone. Wczoraj w Sejmie o sytuacji na Bliskim Wschodzie rozmawiali członkowie Komisji Obrony Narodowej. Szef MON Mariusz Błaszczak napisał rano na Twitterze, że wszystko wskazuje na to, że wkrótce żołnierze wznowią działania szkoleniowe w Iraku. Dodał, że otrzymał informację z NATO, że w tej sprawie w Iraku jest 268 polskich żołnierzy. Prezydent Andrzej Duda podczas wizyty w Kolnie na Podlasiu podkreślił, że Polska powinna się rozwijać równomiernie, a fundusze rozwojowe powinny być rozdzielane sprawiedliwie i umiejętnie. Prezydent wziął udział w konferencji na temat perspektyw dla mieszkańców wsi. Andrzej Duda podkreślał, że środki na rozwój powinny być tak rozdysponowane, żeby przede wszystkim mogły z nich korzystać społeczności lokalne. Otwierając konferencję, mówił, że w jej ramach swoją ofertę prezentuje aż 13 ministerstw. Właśnie ofertę różnych propozycji, jakie są przede wszystkim dla samorządów lokalnych, jeżeli chodzi o możliwości rozwoju dla ich mieszkańców, możliwość korzystania z różnego rodzaju funduszy, programów, wszystkich tych kwestii. Rzeczy, które są ogromnie ważne, rzeczy, które bardzo często nie docierały do tej pory do świadomości tych, którzy właśnie na szczeblu lokalnym tą władzę realizują. Z przedstawicielami resortów można porozmawiać przy specjalnych stoiskach. Podczas spotkania samorządowcy i inni zainteresowani mogą zabrać głos w dyskusji, a każdy z uczestników dostał przy wejściu ankietę, w której będzie mógł przedstawić własne propozycje. Ambasador Australii w Polsce dziękuję Polakom za wyrazy wsparcia w związku z pożarami, które od miesięcy pustoszą kontynent. Lloyd Brodick powiedział polskiemu radiu, że do ambasady wpłynęły dziesiątki wiadomości od osób poruszonych obrazami zniszczeń. Karol Surówka. Wśród wiadomości do ambasady miały się znaleźć m.in. pytania o to, jak zostać strażakiem ochotnikiem w Australii. Według ambasadora to poruszające sygnały. To pokazuje silną przyjaźń między Polską a Australią. Według rządu w Canberrze ogień zniszczył dotąd około 2100 domów, a w pożarach zginęło 27 osób. Szacuje się, że ogień strawił już prawie 10 milionów hektarów obszarów zielonych, co spowodowało śmierć około miliarda zwierząt.

pretty joker, so listen, girls and boys. He's gonna turn you into obedient toys. Don't talk so loud, wolves got ears. And if you talk too loud, it costs too many tears. Don't shout so loud, I know that you are brave. And if you shout too loud, you are digging your grave. If you shout too loud, you are digging your grave. If you shout too loud, you are digging your grave. If you shout too loud, you are digging your grave. On your head, now eat shit. The Joker is amazing, he's a real hit. It's an average fucker, this man has no feelings. He's got a secret hobby, the hobby is killing. Don't talk too loud, wolves got ears. And if you talk too loud, it costs too many tears. Don't shout so loud, I know that you are brave. And if you shout too loud, you are digging your grave. Don't talk so loud, wolves got ears. And if you talk too loud, it costs too many tears. Don't shout so loud, I know that you're brave. And if you shout too loud, you are digging your grave. Digging your grave. And digging your grave. I w tym momencie powinno paść pytanie i powinien to być konkurs, choć bez nagród. Dla ułatwienia mogę powiedzieć, że to nagranie polskiego zespołu, ale w zupełnie nowym wykonaniu. Jeżeli ktoś chciałby spróbować tak dla sportu, to bardzo proszę, lista.osobista@polskieradio.pl. Kto śpiewał? Z tej płyty zagramy jeszcze na koniec dzisiejszego magazynku. A teraz już tajemnic nie będzie, jako że naszą piosenką dnia jest nowa wersja klasyka Manamu w wykonaniu Decadent Fan Club. Jestem taka zmęczona, bolą mnie ręce, boli mnie cała głowa, tyle się dzisiaj stało, boli mnie serce. Boli mnie całe ciało. Na księżyc patrzę jak pies, stopień po stopniu, na metalową wieżę wspinam się. Rosa pokrywa ciało, tyle się dzisiaj stało. Jest koła, paranoja. Paranoja jest goła. Decadent Fan Club, nasza dzisiejsza piosenka dnia. Wydaje mi się, że dostrzegłem w tej nowej wersji jakby oddech utworu Small Town Boy grupy Broński Beat. Teraz szansa na wygranie naszej płyty tygodnia. To Ania Rusowicz i Przebudzenie. Złożył się na mojej sofie daremny trud kłamać jak z nut, skoro i tak odpuszczę sobie. Wizji mi brak, foni i smak i reszta mnie się też buntuje. Czuję, że już biorę na luz, spowalnia puls i odlatuję. W wersji koncertowej ta płyta Przebudzenie Ani Rusowicz już niedługo zabrzmi w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Płytę dziś od nas dostają pan Bogusław z Radymna i pan Piotr z Ozorkowa, a my zapraszamy na najbliższą niedzielę do studia imienia Agnieszki Osieckiej, gdzie z zespołem wystąpi Maciej Obara. Mamy dla państwa zaproszenia, teraz 22 i 7 trójek. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Let's make it a slow burn of love. And maybe it could last forever. A slow burn of love. Smolder and slowly together. I'll be a sometime lover for all time. Then your old time lover for some time. And a slow burn of love. Never too fast. I'm gonna make it last. The moon will rise some way in a million times. The sun flies round the earth until it dies. Or it's over before you blink your eyes. You need the slow burn of love. I'm ready, I'm ready. I'm waiting, I'm waiting, I'm going, going nowhere fast. I'm gonna make it last in a slow burner. If you've got a good thing going, just one thing you should be knowing. Keep it slowing down, and maybe it'll last forever. It's enough to make a hard man cry. And I, we had it, but the moment died. We couldn't make it last. I'll be your sometime lover for all time, but then your all time lover for some time. And a slow burn love, never too fast. I'm gonna make it last. The moon will wax and wane a million times. The sun flies round the earth until it dies. Or it's over before you blink your eyes. You need a slow burn of love. I'm ready, I'm ready. I'm waiting, I'm waiting. I'm going, going nowhere fast. I'm gonna make it last. You need a slow burn of love. I'm ready, I'm ready, I'm ready, I'm ready, yeah! The moon will wax and wane a million times. The sun flies round the earth until it dies. Or it's over before you blink your eyes. You need a slow burn of love. I'm ready, I'm ready, I'm waiting, I'm waiting. I'm going, going nowhere fast. I'm gonna make it last. You need a slow burn love. Yeah. Make it slow. Make it slow. Make it slow. Maybe it can last forever. Some more and slowly together. Maybe it can last forever. You need a slow. Kilka lat temu Mark Almond odwiedził, zaprzyjaźniony bardzo z trzecim programem Polskiego Radia, Festiwal Sound Elite w Łodzi. Teraz szykuje nową płytę, premiera na świecie 21 stycznia, a w Polsce 30. Myślę, że z tej płyty trochę w Trójce pogramy. Teraz drugi singiel z tego właśnie wydawnictwa. Partake of the feast. I count you all the friends I have, the ones I like the least. I'll shelter you from darkness as it clouds over the earth. For the world is in a turmoil and life has lost its worth. Black will be your Christmas and sad tidings to you all. I'll put my gifts under the tree, wait for the ash to fall. I'll give you guns and bombs and all my military plans. I'll give you my machines and a list of my demands. The Lord of Misrule, Lord at the Feast of Fools, not mischievous but cruel. Lord of Misrule, I'll bring you to your knees before festivities begin. I may be a lord, but please don't let me in. I'll be the last one laughing at the ending of the world. I'll point my finger at you, say you got what you deserved. Take pleasure in your misery, I'll revel in your shame. A little festive schadenfreude and wicked party games. So take your chance and steal all that you covet every day. Betray your friends and break the heart, come on and make a play. They'd only do the same to you, so don't regret a thing. Bring your deceits to the table, let the feast begin. The Lord of Misrule, Lord at the Feast of Fools, not mischievous but cruel. Lord of Misrule, I'll bring you to your knees before festivities begin. I may be a lord, but please don't let me in. Mischievous but cruel, Lord of Misrule, I'll bring you to your knees before festivities begin. I may be a lord, but please don't let me in. So face the sun until the shadow falls behind you, 'cause I'm the Lord and I will always find you. So face the sun until the shadow falls behind you, 'cause I'm the Lord and I will always find you. Autopromocja.

Lost in Yesterday, nowe nagranie zespołu Tame Impala. Jeżeli o premierach już mówimy, to jutro w trzecim programie Polskiego Radia od samiuśkiego rana nowe nagranie Artura Rojka. Nazywa się Sportowe Życie i będzie jutro naszą piosenką dnia. Dziś niestety jeszcze zagrać nie możemy. Za to zagramy z płyty zespołu Miód. Miód pisane trochę tak jak w tłumaczeniu Ireny Tuwim-Kubusia-Puchatka, czyli przez MJ uzwykłe i te, co było, jak pamiętam, tłumaczeniem angielskiego Hany, pisanego też niezbyt gramatycznie. Tym razem będę starał się o wybór obiektywny. Zagramy piosenkę numer 5 Sahara, mimo że pod trójką figuruje Piotruś Pan. Wygrzewam się w gorących myślach na brzegach wysp. Ten świeży wiatr, ten zapach wciąż przypomina mi, że usłyszeć kilka kłamstw z twoich ust bym chciał. Wymienię się za uśmiech, za Pokemonów sześć, pocztówkę z gór, za stary rower, co tylko chcesz, by usłyszeć kilka kłamstw z twoich ust. A ty powiedz coś miłego, powiedz mi to prosto w twarz, zrób to nim będzie za późno. Przecież wszystko, co dostajesz, jest zawsze sumą tego, co dasz. Jesteśmy razem na próżno. Ha, ha. Czuję się jak na Saharze, bez widoku na oazę. Czuję się jak na Saharze, bez widoku na oazę. A ty powiedz coś miłego, powiedz mi to prosto w twarz, zrób to nim będzie za późno. Ha, ha. Przecież wszystko, co dostajesz, jest zawsze sumą tego, co dasz. Jesteśmy razem na próżno. Ha, ha. A ty powiedz coś miłego, powiedz mi to prosto w twarz, zrób to nim będzie za późno. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha. Sahara z nowej płyty zespołu Miód, która nazywa się Kurz i krew. A teraz z płyty, której zespołu na razie nie wymienię, bo to płyta dostępna na dziś, jeżeli chodzi o słuchanie w eterze wyłącznie w trójce. Tytuł płyty Devastation zaczyna się tak. We'll be right back. Minęła 15.45, debiut wywołał poruszenie, teraz druga płyta Devastation, grupa Puma Rosa. Album rozpoczyna się właśnie tak. Więcej z tej płyty zagramy w Trójce w sobotę między 19 a 22. Nowy album ma też grupa Wire, nazywa się Mind Hive. Jeżeli chodzi o nasze poranne odcinki o 7.40, od grudnia graliśmy dla Państwa zawsze płyty, które miały szczytny cel. Serial miał się nam zakończyć, ale razem z właścicielami porannego programu Polskiego Radia doszliśmy do wniosku, że można by przypomnieć płyty z serii Red Hot Plus. Jest tych płyt już w tej chwili kilkanaście. To płyty poświęcone walce z chorobą AIDS w różnych odsłonach, od bossanowy po muzykę taneczną, i wybór z tych płyt będzie pokazywał się od najbliższego wtorku, bo w poniedziałek podsumujemy dotychczasową serię utworów o 7.40 przez dni co najmniej kilkanaście. Oto przypominamy z płyty Red Hot and Blue, poświęconej twórczości Cole Portera, wspaniały duet Kirsty MacColl i zespół The Pogues. Miss Otis regrets she's unable to this Otis regret she's unable to lunch today. She is sorry to be delayed, but last evening down on Lover's Lane she strayed. Madam, Miss Otis regrets she's unable to lunch today. When she woke up and found that her dream of love was gone, madam, she ran to the man who had led her so far astray. And from under her velvet gown she drew a gun and shot her lover down. She's unable to lunch today. When the mob came and got her and dragged o 7.40 już niedługo w porannym programie Polskiego Radia. Zaczęliśmy od płyty, która była zagadką. Państwo rozpoznaliście, nie wiem jakim cudem, głos Krzyśka Zalewskiego. To płyta, która nazywa się Ladies and Gentlemen on Acid. Utwory grupy Acid Drinkers w nowym wykonaniu. Na zakończenie dzisiejszego magazynku Nosowska. Bardzo dziękujemy. Elżbieta Malinowska, Piotr Kordaszewski i Piotr Metz. Do usłyszenia. I see trees of green. To oczywiście Kasia Kowalska. Bardzo przepraszamy. Do usłyszenia raz jeszcze.